ve namazı kılınız, zekatı da veriniz ve rükû edenler ile beraber rükû ediniz. 210 yani Bakara suresinin 110. ayeti. Ve namazı dosdoğru kılın, zekatı da verin. Nefisleriniz için evvelce hayırdan ne gönderirseniz onu Allah indinde bulursunuz. Şüphe yok ki Allahu Teala işlediğiniz şeyleri tamamıyla görücüdür. 177. ayette iyilik, takva yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmiş olur ve malını seve seve akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere verir ve köleleri azat etmek hususunda sarf eder. Ve namazını kılar, zekatını verir. Bir de anlaşma yaptıkları zaman ahitlerini yerine getirirler ve ihtiyaç, hastalık ve şiddetli savaş hallerinde de sabırlı bulunurlar. İşte sadık olanlar onlardır. Takva sahibi olanlar da onlardan ibarettir. Allah'ım sen bizleri onlardan eyle. 277. ayette ise Bakara suresinin 277. ayetinde o kimseler ki iman ettiler ve iyi amellerde bulundular ve namazlarını doğruca kıldılar, zekatlarını da verdiler. İşte onlar Rableri katında mükafatları vardır ve onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Nisa suresinin 77. ayetinde o kimseleri görmez misin ki onlara ellerinizi çekin ve namaz kılınız, zekatı veriniz denilmişti. Vaktaki üzerlerine cihat yazıldı. O zaman içlerinden bir takımı Allahu Teala'dan korkarcasına veya daha fazla insanlardan korkar oldular. Nisa suresi 77. Korkar oldular. Ve onlara ey Rabbimiz ne için üzerimize cihadı yazdın? Ne olurdu bizi yakın bir müddete kadar tehir etseydin dediler. De ki dünyanın faydası pek azdır. Ahiret ise takva sahibi olanlar için elbette hayırlıdır. Ve siz kıl kadar zulme uğramayacaksınızdır. Tevbe 162. Fakat onlardan ilimde mütehassıs olanlar ve mümin olanlar sana indirilmiş olana ve senden evvel indirilmiş olana inanırlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Ve zekatı verenler ve Allahu Teala'ya ve ahiret gününe iman edenler var ya, işte onlara elbette büyük bir mükafat vereceğizdir. Maide suresinin 12. ayeti. Bunlar hep zekatla ilgili. Ve yemin olsun ki Allahu Teala İsrailoğullarının ahdini almıştı ve onlardan 12 müfettiş göndermişti. 12 müfettiş göndermiştik ve Allahu Teala buyurmuştu ki ben sizinle beraberim eğer namaz kılar ve zekatı verir ve peygamberlere inanır ve onlara kuvvetle yardımda bulunursanız ve Allahu Teala'ya güzel bir ödünç verirseniz elbette sizden kusurlarınızı örterim ve sizi mutlaka altlarından ırmaklar akan cennetlere girdiririm. Fakat bundan sonra her kim kafir olursa muhakkak ki dümdüz yol ortasında sapıtmış olur. Ya. Evet. Maide 55. 5. ayet. Sizin dostunuz ancak Allahu Teala'dır. Ve onun peygamberidir ve iman etmiş olanlardır. O iman edenler ki namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirler ve onlar rükûa varanlardır. Araf suresinin 156. ayeti. Ve bizim için bu dünyada da ve ahirette de bir iyilik yaz. Biz muhakkak ki sana döndük. Buyurdu ki azabımdır buna dilediğimi uğratırım. Rahmetim ise Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Azabımdır, buna dilediğimi uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlar ve zekatlarını verenler ve bizim ayetlerimize iman edenler için elbette yazacağım. Tevbe suresinin 5. ayeti. Artık haram ayla olan aylar çıkınca o diğer müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz ve onları yakalayınız ve onları hapsediniz. Ve onlar için bütün geçit yerlerine oturunuz fakat tevbe ederler, namaz kılarlar, zekatı da verirlerse artık yollarını açık bırakınız. Şüphe yok ki Allah-u Teala çok bağışlayan ve pek esirgeyendir. Tevbe suresi ayet 11. Eğer onlar daha sonra tevbe ederlerse ve namaz kılarlar ve zekatı da verirlerse artık sizin dinde kardeşlerinizdir ve biz ayetlerimizi bilenler olan bir kavim için genişçe beyan ederiz. Tevbe 18. Allah-u Teala'nın mescitlerini ancak Allah-u Teala'ya ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan ve zekatı veren ve Cenab-ı Hak'tan başkasından korkmayan kimse iman eder. Artık umulur ki bunlar hidayete ermiş olanlardan olacaklardır. Tevbe 71. Tevbe suresi 71. ayet. İman sahibi olan erkekler ile kadınlar ise bazıları bazılarının velileridir. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar ve namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirler. Ve Allah-u Teala'ya ve peygamberine itaatte bulunurlar. İşte bunları elbette ki Allah-u Teala rahmetine nail buyuracaktır. Şüphe yok ki Allah-u Teala güçlüdür ve hikmet sahibidir. Meryem suresinin 31. ayeti. Ve beni nerede olsam mübarek kıldı ve bana hayatta olduğu müddetçe namaz ile zekatı emretti. Namaz ve zekat ile emretti. Meryem suresi ayet 55. Ve hanedanına namaz ve zekat ile emir ederdi. Rabbinin katında uzaya nail olmuştu. Enbiya suresinin 73. ayeti. Ve onları imamlar kıldık ki bizim emrimizde hidayet rehberi bulunurlar. Ve onlara hayırlı işleri yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik ve bize ibadet edenler oldular. İmamlar işte onlardır. Ve onları imamlar kıldık ki bizim emrimizde hidayet rehberi bulunurlar. Ve onlara hayırlı işleri yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik ve bize ibadet edenler oldular. Onlar da onu yaptılar. Hac suresinin 41. ayeti. Onlar ki eğer onları yeryüzünde yerleştirirsek, bir iktidar makamına getirirsek, namazı dosdoğru kılarlar. Ve zekatı verirler ve iyiliği emrederler ve kötülükten de men ederler. Bütün işlerin akıbeti ise Allah-u Teala'ya aittir. Hac suresinin 78. ayeti. Ve Allah yolunda hakkıyla cihad eden ile mücahadede bulununuz. Cihad ile mücahadede bulununuz. O sizi seçti ve sizi üzerinizde dinde hiçbir güçlük kılmadı. Babanız İbrahim'in milleti gibi o bundan evvel size Müslümanlar ismini vermişti. Bakın İbrahim Aleyhisselam'dan. Gel bakalım hani eğer ki o Yahudi ve Hristiyanlar biz efendim İbrahim'in neslindeyiz deyip onunla övünüyorlarsa Cenab-ı Hak ne diyor? O bundan evvel size Müslümanlar ismini vermişti. Demek ki hiçbir peygamber ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Müslümandı. Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a kadar, İbrahim Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a varıncaya kadar hepsi Müslümandılar. Ve Allah yolunda hakkıyla cihad ile mücahadede bulununuz. O sizi seçti ve sizin üzerinizde dinde hiçbir güçlü kılmadı. Dinde size bir zorluk çıkartmadı. Babanız İbrahim'in milleti gibi, hani o sizin babanızdır. O bundan evvel size Müslümanlar ismini vermişti. Ve bunda da ta ki Resul sizin üzerinize şahit olsun. Yani o Müslüman ismini verdiği için size gelen Resul de size buna şahit olsun. Şahit olsun. Ve siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılınız ve zekatı veriniz ve Allah'a sığınınız. O sizin Mevla'nızdır. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Mü'minun suresinin 23. surenin 4. ayet-i kerimesi. Ve o müminler ki onlar zekatı ifa edenlerdir. Nur 24. sure Nur suresinde suresinin 37. ayet-i kerimesinde birçok erler ki onları ne bir ticaret ve ne de bir alım satım Allah-u Teala'nın zikrinde ve namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin muzdarip olacağı bir günden korkarlar. Nur suresi 37. Mü'minun 4. Ve o müminler ki onlar zekatı ifa edenlerdir. Evet. Nur 37. 24. sure 37. ayet. Evet. Yine Nur suresinin 56. ayetinde ve namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Muhammed Şamil not alıyorsun. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin ve peygambere itaat edin ta ki rahmete erdirilesiniz. Hadi gel bakalım. O hadisleri inkar edip peygamberi saf dışı bırakanlar bu ayet-i kerime ne diyor? Peygambere itaat edin ki ta ki rahmete erdirilesiniz. Eğer peygambere itaat edilmezse kişi Müslüman olduğundan bahsedebilir mi? Mümkün değil. 27. sure Neml suresinin 3. ayeti. Öyle mümin kimseler ki namazı doğruca kılarlar ve zekatı verirler ve onlar ahirette de evet onlar kat'i surette inanırlar. Kat'i surette inanırlar. 30. sure Rum suresi 39. ayet. İnsanların mallarında artsın diye faiz kabilinde verdiğiniz şey Allah indinde gelişip artmaz. Ve Allah'ın rızasını dilediğimiz halde verdiğiniz zekatı ise böyle değildir. Allah'ın rızasını dilediğiniz halde verdiğiniz zekat böyle değildir. İşte mallarını kat kat artıranlar ancak onlardır. Lokman suresi 31. surenin 4. ayeti. Onlar ki namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirler ve onlar ahirette kesin şekilde inanırlar. Kesin şekilde inanırlar. 33. sure Ahzab suresinin 33. ayetinde. Ve hanelerinizde oturunuz ve evvelki cahiliye zamanındaki açılış gibi açılıvermeyiniz. Ve namazı dosdoğru kılınız ve zekatı veriniz ve Allah'a ve peygamberine itaat ediniz. Ve ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri götürmek ve sizi tertemiz kılmak dilemektedir. Evet. 41. sure Fusilet suresinin 7. ayeti. Bunlar hepsi zekattan bahsediyor. O müşrik kimseler ki zekatı vermezler. Ve onlar ahireti inkar ederler. Onlar. 58. surenin Mücadele suresinde Mücadele suresinin 13. ayetinde ya maruzata bulunmadan önce sadakalar takdim etmenizden korktunuz mu? Madem ki yapmadınız ve Allah da sizi affetti, artık namazı kılın ve zekatı verin ve Allah'a ve peygamberine itaat eyleyin ve Allah yapar olduğunuz şeylerden haberdardır. Ne yapıyorsanız Allah'ın bunda haberi vardır. 73. sure Muzemmil suresinin 20. ayeti. Muhakkak senin Rabbin biliyor ki Şüphe yok sen gecenin üçte ikisinden biraz eksik ve yarısı ve üçte biri kadar kalkıyorsun ve seninle beraber olanlardan bir grup da ve Allah geceyi ve gündüzü takdir eder bildiği siz bunu sayıp başaramayacaksınız. Artık sizi bağışladı. İmdi Kur'an'dan geleni, kulağınıza geleni okuyun. Bilmiştir ki sizden hasta olanlar olacaktır. Başkaları da Allah'ın fazlından bir kar aramak için yeryüzünde yol tepeceklerdir. Ve başkaları da Allah yolunda cihatta bulunacaklardır. Artık ondan kolay olanı okuyunuz ve namazı dosdoğru kılınız ve zekatı veriniz ve Allah için güzel ödünç vermekle ödünç veriniz ve nefsiniz için hayırdan ne takdim ederseniz onu Allah katında daha hayırlı ve mükafatça daha büyük olarak bulursunuz ve Allah'tan mağfiret isteyin. Şüphe yok ki Allah gafurdur, rahimdir. Amen tu billah. Evet, buraya kadar bu zekat ve efendim namazı bahseden ayet-i kerimeleri gördük. Şimdi geçiyoruz efendim zekat konusundaki efendim işleyeceğimiz konunun metnini okuyoruz. Üçüncü kitabın Arapça metni, yani zekat kitabının Arapça metni. Kitab-ı Ahkam-ı Zeka. Tecibu zekatu fi khamseti eşya'e ve hiyel mevâşi vel ethmanu ve zuru'u ve thimaru ve urudu ticareti fe emmel فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَجِيبُ الزَّكَاتُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالشَّرَائِطُ وُجُوبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمُلْكُ التَّامُّ وَالنِّسَابُ وَالْحَوْلُ وَالصَّوْمُ وَأَمَّا الْأَثْمَانُ فَشَيْئَانِ الذَّهَبُ والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنساب والحول. وأما الزروع فتجيب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نسابا وهو خمسة أوسوق لا قشر عليها وأما الثمار فتجيب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنساب وأما العروض عروض التجارة فتجيب زكاة فيها بشرائط المذكورة في الأثمان. Evet. Konumuzla ilgili okuduğumuz kısaca metin böyleydi. Şimdi okuduğum metnin kelime manasını vereceğim inşallah. Kitab-ı Ahkam-ı Zekati. Tecibu vacip olur. Ne vacip olur? Ez-zekatu zekat vacip olur. Kaç şeyde? Fi hamseti beş eşya'e şeyler. Yani beş şeyde. Zekat beş şeyde vacip olur. Vahiye. O beş şey nedir onlar? El mevâşi hayvanlarda, daha vel ethmanu paralarda, daha ve zuru'u ziraatta yani ziraat mallarında, ve thimaru meyvelerde, ve urudu yazıyor musun yavrum? Yaz. Ve urudu eşyalarda, hangi eşyalarda? urudu ticareti, ticaret eşyalarında. Yani bu beş şeyde zekat nedir? Vacip olur, farz olur. Ve emmel mevâşi, ve emme gelince, neye gelince? Mevâşi hayvanlara gelince ne olur? Fetecibu vacip olur. Ne vacip olur? Zekatu zekat. Kaç şeyde vacip olur? Fi selaseti üç ecnasin cinslerden. Hayvanlardan üç cinste zekat vacip olur. Bakalım neymiş o üç cins? Muhammed Şamil yazıyorsun. Ve hiye o zekat da el ibilu deve. Birinci cins. Daha wal bakaru inek. İkinci cins. Daha wal ganamu koyun. Üçüncü cins. Demek ki hayvanlarda kendilerine zekat vacip olması için kaç cins gerekiyor Muhammed Şamil? Üç. Deve. Daha inek ve koyun. Bunların şartları nedir? Ve şaraitu. Ve şaraitu. Şartları, neyin şartları? Vücubiha, bu efendim hayvanların zekatının verilmesi için gerekli olan şartlar nedir? Kaç tanedir? Sittetu, altı tanedir. Eşya, altı şey. Şeyler yani. Nedir o altı şey? Yani bu hayvanların zekatının miktarını verecek efendim kendilerine vacip olan kişiler kim olması lazım? El-İslamu, Müslüman olmak. Onların birinci şartı bu. Daha vel hürriyetü hür olmak. Daha vel mulku mülkiyet sahibi olmak. Hangi mülkiyet? Tam mülkiyet sahibi olmak. Yani o mülkiyetin efendim şeyi senin elinde olacak. Vel nisabu nisap miktarına ulaşmış olmak. Vel havlu senesi dolmuş olmak. Ve sevmu ağzıyla otlamak. Yani ağzıyla otlayacak olan hayvanlar bu. Ve emme gelince, neye gelince? Esmanu paralara, yani semenlere gelince. Bunlarda kaç şeyde bu zekat vacip olur? Feşeyani, iki şey. Yani paralardaki zekatın efendim farz olması için ne gerekir? İki şey. Zekat iki şeyde, iki yani paraların iki cinsinde zekat vacip olur. Nedir o iki cins? Ez-zehebu, birincisi altın, daha vel-fiddetu, diğeri ise gümüş. Yani semenlerdeki, paralardaki efendim zekatın vacip olabilmesi için iki para gerekir. Birisi zeheptir, altın, diğeri fiddedir, gümüş. Yani bunların şartları nasıldır? Ve şaraitu, şartları, neyin şartları? Vücubi, vacip olmasının, yani bu iki şeyin, yani efendim altın ile gümüşün zekatının vacip olmasının şartı, vücubi, vacip olmasının, zekati zekatının, fiha, o altın ve gümüşte kaç şart? Hamsetu, beş şart. Yani bu altın ve gümüşte efendim farz olabilmesi için beş şart gerekir. Altın ve gümüşün farz olabilmesi için beş şart gerekir. Eşya ve şeyler. Nedir bunlar? El-İslamu, Müslüman olmak. Müslüman olmayana zaten efendim zekat farz değil. Vel-hürriyeti, hür olmak. Vel-milku, mülkiyet sahibi olmak. Tam mülkiyet sahibi. Vel-nisabu, nisap miktarına ulaşmış olmak. Vel havlu, sene, senesi dolmuş olmak. Ve emma gelince, neye gelince? Zuru'u, ziraat mallarına gelince. Nedir o zira? Kaç, nasıl olur? Fetecibu, vacip olur. Ne vacip olur? Zekatu zekat. Ziraat mallarına zekatın vacip olması için ne gerekir? Bakalım onu görüyoruz. Fiha, o zekatta. Bi-selâseti, üç ile şarait, üç şartla. Yani o efendim ziraat mallarının vacip olması için ne gerekir? Üç şart gerekir. En yekune, en eğer, yekune olur. Mimma, o şey ki yezra'uhu, onu ekiyor. Kim ekiyor? El ademiyune. El ademiyune. İnsanlar ekiyor. Yani insanlar bu efendim ziraat mallarının insanlar tarafından ekilmiş olması. Ve en eğer yekune olur kuten yiyecek mudahharan zahire olarak. Ve en yekune olur olursa nisaben nisap miktarı dolmuş olmak. Ve huve o miktar. O miktar kaç ne kadardır? Hamsetu beş ev suqin beş vesk yük. Beş yük. Onu şimdi birazdan onun izahını yapacağız inşallah. Beş vesk olur. Yani beş veskten aşağı oldu mu ziraat mallarına zekat vacip olmaz. O beş vesk nasıl olur? La kışre. Kabuksuz. Mesela ceviz mi? Kabuksuz olacak. Efendim fındık mı? Kabuksuz olacak. Yani kabuksuz, kabuğu üzerinde olmayacak şekilde. Fetecibu aleyha onun üzerinde. Yani la kışre aleyha onun üzerine kabuk olmayacak. Mesela şimdi adam diyelim ki dalda fındığı koparıyor. O fındığı yeşiliyle beraber olmaz. O kabuğu çıkaracak, fındığı ortaya çıkaracak. Buna benzer işte efendim şey de böyle bunun gibi. Efendim ceviz de bunun gibi. Ve emme thimaru ve emme gelince neye gelince? Thimaru meyvelere gelince. Fetecibu vacip olur. Ne vacip olur? Zekatu zekat. Kaç şey? Fişey eyni iki şeyde. O zaman simar da yani meyveler de iki şeyde, iki efendim meyvede zekat vacip olur. Nedir onlar? Minha o iki şeyde. Semeratu meyve. Hangi meyve? Nehli kuru hurma. Yaş meyvelerde olmaz. Yaş meyvenin senesi bekleyemez. Kurur efendim çürür gider. Semereti nehli semeretun nehli kuru hurma. Daha ve semeretu meyve yine kermi kuru üzüm. Yani bu efendim meyvelerin zekatı da bu iki şeyden. Kuru üzüm ve kuru hurmada. Islakta olmuyor. Islak mesela ancak o günün diyelim ki şey parasına çevrildiği takdirde sene sonunda ne kadar ondan para kazanıldıysa o mesela para üzerinde zekat verilir. Ama elde efendim kuru üzüm, kuru şey varsa o da 5 veske ulaştıysa o 5 vesk üzerinde onun zekatı efendim takdim edilir. Ve şeraitu bunun şartları nedir yani bu efendim meyvelerin mesela kendi kişiye farz olması için gereken şartları nedir? Ve şeraitu vücubi vacip olmasının şartları zekati o zekatın fiha o zekatta erbaatu dört eşya şeyler dört şeydir. Yani bu meyvenin efendim meyvelerin farz olabilmesi için zekatının farz olabilmesi için dört şart gerekir. El İslamu Müslüman olmak, vel hürriyetu hür olmak, vel milku tammu vel milku mülkiyet tammu tam mülkiyet sahibi olmak, vel nisabu nisap miktarına ulaşmış olmak. Yani beş veske ulaşmış olmak. Dört veskse zekat ona gerekmez. Beş veske ulaşması lazım. Ve emma gelince neye gelince? Urudu mallarına. Ne hangi mallara? Ticareti. Ticaret mallarına gelince. Ticaret mallarına gelince bunlara da efendim ne gerekir? Fetecibu. Vacip olur. Ne vacip olur? Zekatu zekat. Hangi kaç şeyde fiha o ticaret mallarında bişaraiti şartlarda mezkuretil zikredilmiş fil esmani semenlerde ticaret mallarında da semenlerde yani paralarda zikredilen efendim şartlar neyse efendim şeyde de odur. Şimdi onların şartlarına geçiyoruz. Evet, üçüncü kitabın toplu manası, zekatın verilmesini vacip kılan şeylerin hükmü. Evvela metni okuyalım, sonra teferruatlarını okuyalım. Zekatın verilmesini vacip kılan şeyler. Muhammed Şamil buraya dikkat et yavrum. Zekat beş şey ile vacip olur. Şimdi mesela birisi sana bir soru sorduğu zaman derse Muhammed Şami zekat kaç şeyde vacip olur? Ne diyeceksin? 5 şeyde. 1. Mevaşi yani hayvanların zekatı. 2. Esman paralar, altın ve gümüşün zekatı. 3. Zuru'u yani ziraat mallarının zekatı. 4. Simar yani meyvelerin zekatı. 5. Urudu ticareti, ticaret mallarının zekatı. Şimdi Türkçemizde yani hayvanların zekatı 1, altın ve gümüşün zekatı 2, ziraat mallarının zekatı 3, meyvelerin zekatı 4, ticaret mallarının zekatı 5. Bu 5 şeyde zekat vacip olur. Zekatın verilmesi gerekli olanlar ve şartları. Bakalım bu vacip olan şartlar nedir? A. Mevaşi. Dedik ya mesela 5 şeyde efendim zekat vacip olur. Mevaşi yani hayvanların zekatına gelince. Mevaşi neydi? Hayvanların zekatıydı. Hayvanların zekatına gelince bunlar 3 cins hayvanda verilmesi vacip olur. Hayvanlar 3 cins hayvanda ancak mesela zekat vacip olur. Mesela nedir o 3 cins? 1 deve, 2 inek, sığır, 3 koyun ve keçi. Bunlar da mesela zekat vacip olur bu hayvanlarda. Mesela efendim tavuğa zekat vacip olmaz mesela. Horoza zekat vacip olmaz. Ancak deve, inek, koyun bu türden olanlar. Bu hayvanların zekatı farz olması için 6 şart gerekir. Bu hayvanların zekatı farz olması için kaç şart gerekir? 6 şart. 1. Müslüman olmak. 2. Hür olmak. 3. Mülkiyet sahibi olmak. Yani mülkiyetin kendisine ait olması. 4. Nisap miktarına ulaşmış olmak. 5. Senesi dolmuş olmak. 6. Ağzı ile otlamış olmak. Buna neydi? Hayvanların farz olabilmesi için, yani zekatın farz olabilmesi için bu şartlar aranıyor. Semenlerin zekatının şartlarına gelince, bunları karıştırmayalım. Mesela bu 6 sayılan şart, bu hayvanlarda bulunması gereken şartlardır. Yani eğer bu 6 şarttan birisi yoksa, o hayvanlarda farz olmaz zekat. Semenlerin zekat şartları. B. Semenlerin zekatı yani altın ve gümüşün şartları 5 tanedir. 1. Müslüman olmak. 2. Hür olmak. 3. Tam mülkiyet sahibi olmak. 4. Nisap miktarına ulaşmış olmak. 5. Senesi dolmak. Ziraat mallarının zekatı şartları. C. Ziraat mallarının zekatı farz olması için 3 şart gerekir. 1. Ziraat mallarının insanlar tarafından ekilmiş olması. 2. Yiyecek olarak dayanıklı mallardan olması. Yiyecek olarak dayanıklı mallardan olması. 3. Nisap miktarı kabuksuz olarak veske ulaşmış olması. Onu birazdan geçeceğiz inşallah. Evvela bir metni tamamlayalım. Meyvelerin zekatı. Bunların şartları Ç. Meyvelerin zekatına gelince bunlar iki çeşit meyveye vacip olur. Nedir o iki çeşit? 1. Kuru hurma. 2. Kuru üzüm. Meyvelerin zekatının şartları 4 tanedir. 1. Müslüman olmak. 2. Hür olmak. 3. Tam mülkiyet sahibi olmak. 4. Nisap miktarına ulaşmış olmak. Ticaret mallarının zekatı şartları. D. Ticaret mallarının zekat mallarına gelince bunların vacip olması için gereken şartlar altın ve gümüşle geçen şartların aynısıdır. Nedir bunlar? Müslüman olmak, hür olmak, tam mülkiyet sahibi olmak, nisap miktarına ulaşmış olmak ve senesi dolmuş olmak. Evet, şimdi buraya kadar bu konuyla ilgili geldik. Şimdi bunun izahını biraz yapalım inşallah. Evet, zekatın verilmesi verilmesini vacip kılan şeylerin hükmü. Evvela bir bunları efendim bir görelim. Ve bu hususla ilgili zekatı vermeyenin cezası. Zekatı vermeyen iki yönlü müeyyide vardır. Dünyada ceza, ahirette azap. Allah-u Teala ahiretteki azabı şöyle haber verir. Altın ile gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları yakıcı bir azap ile müjdele. Bu mallar kıyamet gününde cehennemin ateşinin içinde kızdırılacak ve sahiplerinin alınları ve sırtları bu ateş ile dağlanacak. Görüyor musun? Ve bu sizin sadece kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Biriktirdiklerinizin acısını tadın denilecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala bir kimseye mal verir de o da bunun zekatını vermezse, zekatını ödemediği bu mal kıyamet günü gözleri üzerinde iki siyah benek bulunan başı kel yılan şekline girip o kişinin boynuna sarılacak ve iki çenesinden tutup şöyle diyecek. Ben senin malınım. Ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okumuştur. Allah'ın fazl-ı kereminden, kerem ve ihsanından, kereminden ihsan ettiği malları vermekte cimrilik edenlerin bu cimriliğin kendileri için hayırlı olduğunu sanma. Aksine bu onlar için kötülüktür. Kıyamet gününde cimrilik yaparak vermedikleri bu mallar boyunlarına halka yapılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Zekat farizasını yerine getirmeyenlerin dünyaya ait cezası, zekatın İslam devleti tarafından zorla alınması ve kendilerinde de devletin koyacağı bir cezanın tazir uygulanmasıdır. Tazir cezası ayrıca. Behz bin Hakim radıyallahu teala anhu'nun babası yoluyla dedesinden rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Karşılığını yüce Allah'tan bekleyerek malının zekatını ödeyene ecri verilir. Zekatını vermeyenin zekatını ve devesinin yarısını Rabbimizin bir alacağı olarak alırız. Zekattan hiçbir şey Muhammed aleyhissalatü vesselamın aile fertlerine helal değildir. Bu hadisin başka bir rivayetinde ceza olarak malın yarısı alınır ifadesi vardır. Yani zekatı olduğu halde vermeyen malın yarısı ceza olarak alınır. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik'e göre bu durumda İslam devleti yalnız verilmeyen zekatı alır. Bu üç imam diyor verilmeyen zekatı alır. Gerek görürse tazir cezası uygular. Gerek görürse daha fazlasını alır. Mali ceza uygulanmaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde böyle bir ceza uygulanmamış. Hazreti Ebu Bekir'in devrinde zekat vermeyenlere karşı savaş yapılması öngörülmüş. Fakat mallarının müsaadesi yoluna gidilmemiştir. Eşirazi gibi bazı bilginler ise mali cezanın önceleri var olduğunu daha sonra neshedildiğini ileri sürmüşlerdir. Şirazi gibi imamlar da bunlar da demişler ki mali ceza önceleri vardı daha sonra neshedildi, kaldırıldı. Hanefilerden yalnız İmam Züfer bu durumda malın yarısına kadar müsaade edilebileceği görüşündedir. Hanefilerden olan İmam Züfer bu görüşü desteklemiştir. İnkar sebebiyle ödemeyen topluluklara karşı da savaş açılır. Nitekim ilk halife Ebu Bekir radıyallahu anh'unun zekat vermek istemeyenlere karşı tutumu bu şekilde olmuştur. Bu konuda önceleri tereddüt eden Hazreti Ömer, halife Hazreti Ebu Bekir'e şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu söylerlerse hak etmeleri dışında canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları da Allah'a kalmıştır dediği halde bunlarla nasıl savaşırsın? Hazreti Ebu Bekir şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekatı birbirinden ayıranlarla elbette savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'e ödemekte oldukları dişi bir keçi yavrusuna yavrusunu bana vermezlerse bundan ötürü onlarla savaşacağım. Bu hadis başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ödemekte oldukları devenin bağını ödemeyecek olurlarsa ifadesiyle nakledilmiştir. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle demiştir. Yemin ederim ki Yüce Allah savaşmak için Ebu Bekir'in gönlünü geniş vermiştir. Gönlüne bir genişlik vermiştir. Bu konuda onun hak üzere olduğunu anladım. İslam bilginleri bu delillere dayanarak şöyle demişlerdir. Bir kimse veya topluluk zekatı vermezlerse veya bu konuda İslam devletine karşı çıkarlarsa kendileriyle savaşılır. Ancak cimrilik veya hükmü bilmeme yüzünden ödemezlerse dinden çıkmazlar fakat günahkar olurlar. Evet. Bu paragraf İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren Erkam Yayınları tarafından kaleme alınmış bir eserden alınmıştır. Evet. Evet, dedi ki bu kısaca efendim zekatın vacip olmasının hükmüyle alakalıydı. Şimdi onların diğer konudaki şeye gelince bu tekrar o okuduklarım yer şeyleri okumayacağım. Buradan şurayı sadece okuyacağım inşallah veya okumadan da anlaşılmaz konu. Onu işlememiz gerekir ki anlaşılsın. Şimdi dedik zekatın vacip olması için 5 şey ile zekat vaciptir. Nedir onlar? Hayvanların zekatı, altın ve gümüşün zekatı, ziraat mallarının zekatı, efendim meyvelerin ve ticaret mallarının zekatı. Bunlar için mesela gereken şartlar da bunların mesela verilmesi için bu hayvanlardaki efendim zekatın kendisine düşmesi gereken hayvanlar kaç tanedir? 3 tanedir bunlar. Bunlar birisi deve, diğeri inek, sığır gibi, koyun ve keçi gibi. Bunlarda da yine efendim farz olması için birincisi Müslüman olmak. Şimdi Müslüman mükellef demektir. Yani ancak mesela Müslüman bu işe mükellef olur. Müslüman olmak yani mükellef olmak. Zekat verecek kimsenin Müslüman, hür, akıllı, ergin olması gerekir. Gayrimüslimlere, köle ve cariyelere, akıl hastalarına ve çocuklara zekat farz değildir. Şöyle ki bir gayrimüslim zekatıyla yükümlü değildir. Çünkü zekat temizleyici bir ibadettir. Müslüman olmayan kimse ise temizlenmeye ehil değildir. Hatta bir Müslüman bir süre irtidat edip daha sonra yeniden İslam'a dönerse irtidat süresi içerisinde zekat gerekmeyeceği gibi irtidattan önceki süreye ait zekat borçları da düşer. Çünkü Müslüman bulunmak zekatın farzı farz olduğu için zekatın farz olması için şart olduğu gibi devamı için de şarttır. Yani devamlı Müslümanlıkta kalmak. Şafiilere göre bir kimsenin irtidat etmesi daha önceye ait zekat borçlarını düşürmez. Şafiiler diyorlar ki eğer bir kimse zekat verdiyse mesela ondan sonra Müslümansa Müslüman olduktan sonra irtidat edip dinden çıktıysa onun önceki zekat borçları alınır demiş. Düşürmez o. Hanefilere göre zekatla yükümlülük için akıllı olmak ve ergenlik çağına ulaşmış bulunmak şarttır. Çünkü akıl hastaları ve çocuklar namaz ve oruç gibi ibadetlerle yükümlü olmadıkları gibi zekatla da yükümlü değillerdir. Zekat bir ibadettir. İbadette sorumluluk, erginlik ve temyiz çağına ulaşmakla başlar. Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise zekatın farz olması için ergin ve akıllı olmak şart değildir. Bu yüzden çocuğun ve akıl hastasının mallarında da zekat vermek farzdır. Diğerleri de öyle, bazı bir kısım alimler de öyle demişler. Zekatı bunlar adına veli veya vasileri öder. Dayandıkları delil şu hadistir. Malı bulunan bir yetimin velisi olan kimse bu malı ticaretle çalıştırsın, malı biriktirip bırakıp da zekat onu yemesin. Zekat onu yemesin. Yani mal kaldığı yerde biter zekat olarak verirse. Ama devam ederse hem mal birikir hem zekat da devam eder. Kaldığı yerde ne olur? Zekat onu yer yani. zekat o parayı yer. Başka bir rivayette şöyle demiştir. Yetimlerin mallarını işletin ki zekat onu yiyip tüketmesin. Bu müçtehitlere göre zekat mala bağlı bir yükümlülük olup akrabalık nafakasından olduğu gibi malın sahibine sahibinde ehliyet şartları aranmaksızın gerekli olur. Bu Hanefiler dışındaki alimlere. Hanefilere göre akıl hastası çocukluktan beri zekat devam etmekte ise kendilerine zekatla yükümlü olmazlar. Fakat buluğ çağından sonra iyileşirlerse bu iyileşme tarihinden itibaren zekatla yükümlü olurlar. Buluğ çağından sonra ortaya çıkan akıl hastalığı ise bir yıldan uzun sürerse o yılın zekatı düşer. Çünkü bu süre içinde dini emirlerle yükümlü olmazlar. Fakat bu yıl içinde bir ara mesela 1-2 gün iyileşecek olurlarsa üzerlerine zekat gerekir. Bu görüş İmam Muhammed'e aittir. İmam Ebu Yusuf'a göre ise yılın yarısından fazla süreyle iyileşmedikçe o yılın zekatı gerekmez. Baygınlık ve koma hali zekatı engelli sayılmaz. Çünkü bu halin uzun sürmesi mutat değildir. Yani normal görünümde olan değildir. Evet. Şimdi diğer şeye dedik ki tam mülkiyet sahibi. Tam mülkiyet sahibi olmak yani mülkiyet o mülkiyetin kendisine ait olmuş olması. Tam mala sahip olmak zekatı verilecek malın mülkiyetine sahip olmak yanında bu malın zilyeti bulunmak da gereklidir. Zilyetlik malın fiilen mülk sahibinin elinde bulunması ve onun hüküm ve tasarrufu altında olması demektir. Zilyet. Buna göre mülkiyet bulunup zilyetlik olmayan veya zilyetlik bulunup da mülkiyet olmayan şeylerde zekat gerekmez. Mesela kocasından mehir alacağı olan bir kadın bunu teslim almadıkça zekatla yükümlü olmaz. Mesela diyelim ki bir kadın kocasında bir mehir alacak. O alacak mehir efendim nisap miktarına ulaşmışsa o mehri zekatını verir. Eğer o koca onun eline mesela ona vermemişse daha henüz o kadın zekatla mükellef değildir. Mesela kocasından mehir alacağı olan bir kadın bunu teslim almadıkça zekatla yükümlü olmaz. Çünkü o mehre malik ise henüz zilyet değildir. Yani maliktir, sahibidir ama elinde değildir. Yine rehin alanın elindeki rehin mala da zekat gerekmez. Çünkü bu borca karşılıktır. Bu mülk sahibinin zilyetliği yoktur. Mesela rehin almış bir adam eline bir şeyi rehin almıştır. Ama o borcun karşılığında bir rehin. Borç henüz gelmemiştir. Borçlu olan bir kimse borcuna karşılık olan bir maldan dolayı zekat ile yükümlü olmaz. Çünkü bu mala zilyetliği varsa da hükmet mal sahipliği yok demektir. Ancak satın alınmış olup henüz teslim alınmamış mallar zekat nisabına girer. Sağlam görüşe göre bunlardan da zekat vermek gerekir. Yolcu olmak zekat engeli değildir. Çünkü yolculuğa çıkan kimse her ne kadar malının zilyeti değilse de ve vekil aracılığıyla malında tasarruf edilebilir. Bu yüzden de zekatla yükümlü olur. Mülkiyetin aslı devam etmekle birlikte fiilen yararlanma imkanı bulunmayan mallardan da zekat vermek gerekmez. Bunlarda dimar mal denildiğinde yukarıda belirtmiştik. Mesela kaybolan hayvanlar, kaybolmuş mal, denize düşen mal, devletin müsaade ederek zulmen aldığı mal, elde bir belge bulunmadığı halde inkar edilmiş fakat üzerinde bir yıl geçtikten sonra insanların önünde ikrar edilmek suretiyle delil bulunmuş olan o mal zekata tabi değildir. Şafii ve Malikilere göre Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise zekat verilecek malda aranacak şart mülkiyetin aslının olması, tasarruf yetkisinin bulunmasıdır. Malikiler Hanefilerden farklı olarak vakıf malın mütevelliliğini sahibi üstlenirse bu malda da zekatı gerekli görürler. Çünkü onlara göre bir malı vakfetmek o mülkiyetin vakfetmek onu mülkiyetten çıkartmaz. Şafiilere göre ödünç alınan mal elinde bir yıldan fazla kalırsa onun zekatını ödenmesi gerekir. Evet. Burada bu efendim paragrafta yine doçent doktor Hamdi Döndüren İlmihal'inden alınmış, Erkam Yayınları tarafından kayıt altına alınmıştır. Evet, şimdi dedik ki nisap malı miktara sahip olmak. Nisap miktarı temel ihtiyaçlardan ve borçtan başka nisabı, nisap miktarı ve daha fazla bir mala malik bulunmak gerekir. Mesela temel ihtiyaç sahibi, işte evinde günlük temel mesela ihtiyaçların karşılanacağı şeyin haricinde eğer o nisap miktarına ulaşmışsa o mala zekat gerekir. Bu mal kadar malı olmayan kimseye zekat farz değildir. Nisap İslam'ın bir şeyden hakkındaki ölçü, sınır ve alamet tayin etmiş olduğu miktardır. Yani nisap odur. Belirlenen miktar. Servetin zekatı gerektiren miktarını ifade eder. Zekat konusunda altının nisabı 20 miskal, gümüşün nisabı 200 dirhem, koyun ile keçinin nisabı 40, sığır ile mandanın nisabı 30, devenin nisabı ise 5'tir. Yani mesela bir insanın diyelim efendim 20 miskal altını yoksa, yani bu da takriben 90 ile 95-100 gram arasındaki bir efendim ölçü birimidir. Ve gümüşün 200 dirhem yoksa, bu da hemen hemen o kadar efendim bir ölçü birimidir. Bundan aşağıdaysa zekat farz olmaz. Koyun ve keçi nisabı 40'tan aşağı ise zekat düşmez. Sığır ve manda nisabı 30'dan aşağı ise zekat düşmez. Deve mesela 5 deve değil de 4 deve ise zekat düşmez. 5 deve olduğu zaman zekat düşer. Tarım ürünlerinde de 5 vesk yaklaşık 1 ton nisap olarak alınmıştır. 5 vesk 1 ton nisap olarak alınmıştır. Bu miktarlara ulaşmayan mallar için zekat gerekmez. Nisap miktarları bu çeşit mallara sahip olanlar bakımında zenginlik sınırını ifade eder. Yani bu miktarlar nedir? Bu miktarlar o kişi zekat vereceği için bu zenginlik sınırını ifade ediyor. Yani bu kişi zengindir, bunu verebilir. Bu paragraf Şah Veliyullah Eddehlevi bunu mesela kayıt altına almıştır. Zekat nisap miktarlarının Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde karı koca, çocuklar ve hizmetçiden oluşan çekirdek ailenin bir yıllık geçim harcamalarına denk olduğunu belirtir. Zekata tabi malların nisap miktarları ve ödenecek zekat miktarları hadis-i şeriflerle belirlenmiştir. Aşağıdaki zekat miktarları açıklarken bu delillere temas edeceğiz. Zekat dışı bırakılan asli ihtiyaçlar zekat yükümlüsünün oturduğu ev, bu ev için gerekli eşya, kışlık yazlık elbise, gerekli silah, alet, kitap, binek, hayvan ile hizmetçi, köle ve cariye bir aylık sağlam görüşe göre, başka bir görüşe göre de bir yıllık ihtiyaç maddeleri veya aile masraflarından ibarettir. Borca karşılık olan nakit paralarda bu hükümdedir. Buna göre asli ihtiyaçlar şu maddelerde toplanabilir. A. Mesken, yani asli ihtiyaçlar nedir? Mesken olarak kullanılan ev. Bahçe, tarım yapılan arazilerin kendisi. B. Binek ve koşum hayvanları ile günümüzde bunların yerine geçen otomobil, servis aracı, traktör ve su motoru ve sanatkarların iş aletleri, üretim için kullanılan makineler, tezgahlar, fabrika vesaire aletler, bunlar kıymeti üzerinde değil, geliri üzerinde zekata tabi olurlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana atı ve kölesinden dolayı zekat yoktur buyurmuştur. Mesela eğer mesela elindeki tezgahlarla para kazanıyorsa, o para da mesela nisap miktarına ulaşıyorsa farzdır. Eğer kazanmıyorsa demirbaşa zekat düşmez. Örfe uygun giyim ve ev eşyası, halı, kilim, mobilya, takımı altın ve gümüşten olmayan yemek takımları, buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer kullanılagelen her türlü elektrikli aletler. Bunlar da zekata tabi değil. Çünkü yani evde kullanılan şeydir. Bir demirbaş hükmündedir. Para kazanmıyorsun onda. D. Bilim adamlarının özel kütüphanesi. İlim ehlidir. Mesela araştırmacıdır. Özel kütüphanesi var. O özel kütüphaneye de zekat gerekmez. Bir kimsenin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin bir aylık sağlam görüşe görülen başka bir görüşe göre bir yıllık mutat masrafları, yani ortalama masrafları. F. Nisap miktarına ulaşmayan altın, gümüş, nakit para ve ticaret paraları. Ticaret malları ile borca karşılık tutulan mallar. Bunu da İbn-i Hummam bunu kayıt altına almıştır. Bunları şöylece özetlenmiştir. Oturulacak ev, giyilecek elbise, ev eşyası, binilecek hayvanlar, kullanılan silahlar için zekat yoktur. İlim adamlarının meslek kitapları ve sanatkarların işaretleri temelde büyüyen ve gelişen mallar değildir. Bu yüzden kendi kıymetleriyle zekata tabi olmazlar. Evet. Evet, burada biraz mesele uzuyor. Burada kalalım. Malın üzerinde bir yıl geçmiş olmak, efendim, kaydına geldik, orada kalıyoruz. Malın üzerinde bir yıl geçmiş olmak. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.